Hola, hola, benvidos, estamos en Rosul Things, programa número 14 que arrincamos como sempre na Radio Piratona 106.1 da FM. Vos está a falar Miguel Ángel Ferreiro. Imos a comezar co rock. Imos aló porque temos moita música que por hoxe e moi pouco tempo. Así que comezamos o programa, como sempre nas últimas semanas, presentando a unha das bandas participantes no concurso do Rock in Rio Tea. Un concurso que precisamente comeza esta semana. Logo falaremos do concerto que abrirá esta terceira edición o sábado no JJ Copas, pero antes vos imos a presentar unha banda que tocará a semana que ven, pero que nesta que comeza tamén é protagonista por outro motivo que vos comentaremos. Son da Coruña e se chaman The Trunks. Mis secretos mejor guardados. No es extraño que suene raro cuando vienen de mí. No puedo evitar esa angustia cuando no estoy a tu lado, pierdo el control. Será por la cantidad de alcohol. Ella es mágica, es imposible refinar. Es para ver. Las riendas dominando mi cabeza y piernas tiemblan solas y pierdo el sentido de la orientación. Gastado aquí, para acabar así. Yeah. Mágica se chama este tema duns de Trans, que ademais de no concurso de bandas estarán o sábado 13 tocando en Le Club da Coruña con Los Últimos Bañistas, unha banda de Murcia que ademais estarán un día antes o venres 12 en la fábrica de chocolate de Vigo xunto a Selvática. Los Últimos Bañistas, pois o lo preguntades, soan así. Con el diablo se chama este tema dos murcianos Los Últimos Bañistas. A seguinte banda é de aquí, de Vigo, e todos as coñecedes seguro. Eladio e los sedes queridos estarán o venres 12 na capital, na Sala Mun de Santiago de Compostela. Vos deixamos cun tema que xa é prácticamente todo un clásico. Seremos santos inocentes. El juego durar una eternidad. No se olvidó de irte a buscar. Dicen que ya está impaciente. Si fuimos antes, seremos después. Seguid la orden invisible. Los círculos se cierran, se hunden las raíces. Es para tanto como dicen. Si fuimos santos inocentes, si fuimos antes seremos después. Seremos santos inocentes. Otra vez. Thank you. xeñal, Eladio Santos, que xa levaba un tempo sen tocar por Galicia, unha boa nova, sempre telo por aquí preto. Outros de Vigo, e que levaban tamén un bo tempo parado, son os camarada Nimoy. O Benres 12 estarán presentando o seu xeñal Alucinacións Acústicas na Corte dos Bois en Sandiá, Ourense. Isto, que é o tema que abre o disco, se chama As Dunas de Samil. Xelamente xeniais, camarada Nimoy, unha banda que se sae de calquera estereotipo que poidades imaginar, altamente recomendables sempre. Bueno, por terceira semana consecutiva, toca The Love Holes. Xa vos avisamos no último programa que iban a soar outra vez, pero é normal, porque nesta ocasión estarán tocando en directo na festa de presentación do Rosoul Fest, festival que organizamos dende Rosoul Things para darnos unha pequena palmadiña da espalda e facer un pouco de lío. Será o 12 de marzo en Salasón, en Cangas, pero vos iremos dando máis datos sobre este festival nos vindeiros programas. Por o momento, quedadevos con esta outra data. Benres, 12 de febreiro, este benres, festa presentación na Fonte do Galo de Cangas con The Love Holes e pinchada de Dr. Beer e Mr. Rosoul Things, que é un servidor que vos está a falar. Vos deixamos con Last Breath de The Love Holes. We'll be right back. leave me alone. Well, it's cold and I don't wanna go. Hey, hey, back into this deep hole unknown. Well, the illusions I sell in my mind. Hey, hey, cracking, thumping, drilling, tearing up my bones. Well, I'm unable to solve. Poor tormented souls. Are we all gonna go in the ground sometime? No matter what you believe, we live and die in the flow of time. And we never seem to grasp what it's about. Totalmente gratuito o concerto o Venres 12 na Fonte do Galo de Cangas. Ademais, se vos quedades con máis mono de música en directo, a 2 minutos andando estás a la son. E podes reganchar cun auténtico bolazo que teñen programado tamén para ese mesmo Venres 12. Chegan dende Suecia e se chaman The Kendalls. Tibor! Yo soy... We are so sick and we are free. Dios, punks en contemplacións, pura enerxía, esta banda sueca que tamén estará o sábado 13 na Sala Super 8 de Ferrol. Pun, cun punto de garajero, pero de aquí é o que fan os Terbutalina, que farán doblete esta fin de semana. O venres 12 estará no Bar Labranza de Bueu e o sábado 13 no Mercado Street Food de Lugo xunto a Yai e Inoperantes DJs. Vos deixamos co tema que é o segundo videoclip, ademais, do seu álbum Al Otomano se leva la mano. Isto se chama Marchou sen min. Intensos, creo que esa é a palabra que mellor define a Terbutalina. Máis tranquiliños, por outra parte, son os Arizona Baby, que volven a Galicia para tocar o venres 12 na Sala Radar de Vigo e o sábado 13 na Sala Berlín de Ourense. Sempre recomendables, os pucelanos, vos deixamos con eles. Manipulate you, bring you to your knees, for your life is worth. Owners of the Wall, Arizona Baby, unhas auténticas bestas en directo este trío de Valladolid. Antes de comenzar de cheo, que axenda do sábado, mencionar outras citas importantes que acontecerán o venres 12, como é a visita dos No Dogs e os Beautiful Coma, o JJ Copas de Ponteareas, o concerto que ofrecerán Agorafobia e Nofnac da Coruña a partir das 7 da tarde, e Jamie Fielding, que estará na Pecera de Vigo. E xa cambiando de tema, antes vos falábamos do Resul Fest e precisamente os seguintes que imos pinchar estarán no noso festival. Son os vigueses Los Pontias, que este sábado 13 estarán presentando na Sala Karma de Pontevedra seu novo álbum Huba Duba, do que esta semana, ademais, nos presentaron o seu videoclip adianto dun tema que se chama Topless Club. Maravilloso este trío que cada vez está a dar máis de que falar. Vos aseguro que teñen un directo impresionante. Se os vedes, saberedes por que se fala tanto e tan ben deles. Outro concerto tamén en Vigo, outra banda de Vigo que tamén estarán presentando o novo álbum, son os que vos poñamos fai unhas semanas. Wanderlust Kings estarán o sábado 13 na Fábrica de Chocolate de Vigo acompañados por The Pretty Shears. Concertazo asegurado, isto é Wanderlust Kings na Radio Piratona. Unha banda a seguir moi de cerca, recordade o sábado 13 na fábrica de chocolate de Vigo, Wonderlust Kings con The Pretty Sears, un auténtico bolazo, estarán presentando o disco que inclúe este tema que se chama Pride and Shadows. E se antes vos falábamos de que Selvática estarían acompañando o Benres a los últimos bañistas en Vigo, o sábado estarán el Esos na Salasón de Cangas. É unha banda que nos gusta moito aquí por temas como este. We'll be right back. Isto se chamaba Ellas Especial, algo que ben poderíamos decir desta banda, que é, sen dúbida, moi especial. Voltando a Vigo, o sábado 13, no Mid Century Café, estará Flycat Trio, un trío de hillbilly e rockabilly que non vos podedes perder. Unha auténtica maravilla que nos deixará con temazos como a este Easy Comes, Easy Goes. Did you get hurt? Tell me what you brought you up. I believe her shake and family broke and long. Lie awake, I'm thinking, what did I do wrong? Tell me what you think, what I'm supposed to do. Broke and blue. What can make of all these taunts and tears and pain? The after memories you beat it on my way. Try my best to love you, treat you like a queen. Filling up your days with roses, hopes and dreams. Now we're like a stranger, thousands of miles away. We don't know where heaven was in the skin away. Sad song of mine, but I can feel it, all your heart still be mine. I thought that I was over you for a while, but I just found that I can't get you off my mind. All the scared that you left me when you're gone, all the tears that you shed when you're alone. You remind me every time you hear my song. Here lies your love me forevermore. Absolutamente recomendable, tres guitarras, este trío, tres guitarras que están realmente cargadas de dos anos 50, te devolven a esa década. Non deixedes de acercarvos ao Mid Century Café de Vigo se vos gusta o rockabilly porque vai ser un auténtico bolazo. Bolazo tamén o que nos están a preparar para o sábado 13 na carpa da Praza Masó de Bueu para celebrar o entroido. The Grave Dolls e Golan Cold xuntos nunha cita que é máis que recomendable. Como a Grave Dolls xa os temos posto bastante por aquí, vos imos deixar con outra banda que tamén ven de Pontevedra e que se chama Gold and Cold. I'm gonna walk right to the hill. shoot a butter bill. Your hair is burning like a fire. My hands are trembling, knock you down. I'm fucking lonesome in the evening, in every corner of this town. I'm gonna shoot a bad sound. Golden Cold, The Train, se chama este tema, do que en breve teremos un videoclip que polo que sabemos vai ser moi, moi especial. Outros eventos reseñables do sábado son a visita dos Breaking Bones ao Riff Rock de Cambados. Tranquilos, hoxe lles vamos dar un descanso, non os vamos a pôr a soar. O bolo que ofrecerá en Xunta de Malicia no Flamingo Rock de Porto Novo e tamén os Beautiful Coma que estarán no Novo Marrucho de Bayona. E xa para rematar, como vos dicíamos ao principio do programa, este sábado 13 comeza o terceiro concurso de bandas do Rock in Rio TEA, co duelo que medirá no JJ Copa aos madrileños de Dowlings, que vos presentábamos, por certo, a semana pasada, e aos Sourensans de Roche, que van a cerrar este programa. Antes, como sempre, repito de todas as semanas, tendes a xenda ampliada con horarios, precios e demais, eventos dos que nos vamos enterando actualizados día a día no noso Facebook Rock Soul Things. Nada máis. Vos falou Miguel Ángel Ferreiro dende a Radio Piratona no 106.1 da FM. Isto é Outra Vez de Derroche, Saúde e Rock and Soul and Things. Otra vez ya estoy aquí, cantando en este rincón. Todo el día solo para ti, para así darte calor. He llorado palabras de amor, que me salen cuando pienso en ti. Que disparos a tu corazón, que dispara siempre sobre mí. Y nunca has estado tan seguro de lo que quiero hacer. Quiero subir al cielo, ver el amanecer, que siempre hay alguien delante que no me deja ver, que se pone en el medio, no me deja correr. siempre mal de mí. Siempre he dicho que tú eras mejor. Mis canciones que nunca pedí, mis respuestas que alguien se llevó. Que la vida nunca fue hecha para mí. Las tristezas siempre fueron mi único don. Las canciones que yo un día te escribí, se las robé a tu corazón. Y nunca he estado tan seguro de lo que quiero hacer. Quiero subir al cielo y ver el amanecer.